มันลดมันก็ลดไปมันก็ฝ่อไปไปเรื่อยก็ศูนย์มันก็เงียบหมดเชื้อหมดพันไปเองนี่สันติวิธีไม่ต้องไปล้มไปโค่นไปทะเลาะวิวาทไปตีไปฆ่าไปทำโดยวิธีจะต้องสร้างพยาบาทอย่างหนาแน่นให้เขาจำนนสิแล้วเขาหยุดเองหยุดมาหยุดมาหยุดมาแล้วก็เปลี่ยนสภาพมาเปลี่ยนมาด้วยความพอใจยินดี เปลี่ยนมาเปลี่ยนมามันจะช้าช่างมันอีกล้านปีก็ช่างมันอาตมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ของเคนจิเหมือนกันรอได้เชื่อมั่นรอได้อภัยเชื่อมั่นรอคอยอภัยอาตมาเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยมันครูเก่าของเคนจิเขาจำได้ไหมล่ะเชื่อมั่น รอคอยอภัยอาตมาเชื่อมั่นอาตมารอคอยได้ตายไปแล้วอีก5ตลบ10ตลบก็รอได้จริงๆนะอาตมาไม่มีปัญหาอาตมาเป็นโพธิสัตว์อาตมาพูดนี้เป็นความจริงนะอาตมารอคอยมาจนกระทั่งถึงวันนี้นี่ยิ่งเห็นดีแล้วอาตมาจะรอคอยต่ออาตมายังไม่ท้อแท้ในโพธิสัตว์ยังไม่ท้อแท้ในโพธิกิจยังเลยนะแม้ชาตินี้ที่อาตมาเกิดมานี่ยังไม่ท้อแท้ ยังไม่ท้อแท้เลยยังไม่นึกยังไม่นึกที่จะออกเลยยังไม่มีความคิดเหมือนอาจารย์ใหญ่ยังไม่มีความคิดเหมือนเกณฑ์จิว่าผมเวลาออกแล้วจะทิ้งลูกศิษย์ละอาตมายังไม่เลยมีแต่เห็นว่าโอ้โหนี่เขาได้ลูกบอลแล้วอาตมาวิ่งเขาแท็กอยู่เรื่อยเลยอาตมานี่จอมแท็กเกิลเหมือนกันวิ่งเขาเอาอยู่เรื่อยไม่ถอยนะบอกแล้วก้าวเดียวไม่ถอยไม่ลงใต้ดินแม้แต่ครึ่งเมล็ดงา อาตมายังไม่มีอาตมาเมื่อวานนี้ก็พูดให้ฟังอาตมายังไม่เคยมีความคิดนิดนึงเลยว่าจะหนีนักเรียนอาตมาเรียนเปรย์อยู่อาตมาถ้ามีความคิดอย่างนี้จะดีบ้างไหมหนีพวกคุณสักหน่อยดีไหมดีไหมดีไหมอาตมาคงว่าไม่ดีแน่พวกคุณว่าไม่ดีแน่อาตมาหนีแล้วอาตมาก็ไม่เคยมีสักเสี้ยวหนึ่งที่จะคิดว่าเอ๊ะหนีจากพวกนี้สุดอย่าว่าจะหนีเลยอาตมาไปพักผ่อนบ้างสันลีนะบ้างเธอ ว่าบอกอาตมาบอกให้ไปสันลีนะบ้างให้ไปพักผ่อนไปสันลีนะไปอะไรสักบ้างพอเห็นอาตมาสมโสมหน่อยเมื่อยๆเปียๆหน่อยก็เอาแล้วต่างคนไปสันลีนะอาตมาก็เอ๊ะอาตมาพักผ่อนพอนะมีวิธีการรีแลกซ์มีวิธีการพักผ่อนไม่ต้องถึงขนาดหลบหนีพวกคุณไปล็อกอาตมากลัวหนูระเริงมากไปพอมาไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เดี๋ยวแมวไม่อยู่หนูระเริงใหญ่ไปเดี๋ยวกลับมาถึงบอกเป็นยังไงตายกันไปแย่แล้ว เนี่ยเหมือนพระพุทธเจ้าออกไปกลับเข้ามาอานนท์พระหายไปได้หมดฆ่าตัวตายไปซึไปหมดนั่นเหมือนรูปธรรมที่ชัดเจนนะของพระพุทธเจ้าเหมือนรูปธรรมที่ชัดเจนพระพวกเราอาจจะตายหลายอย่างไม่ใช่ตายแต่ว่าฆ่าตัวตายแบบพระพุทธเจ้าก็แย่กันพอดีปลูกมาก็มาประเดี๋ยวเดียวออกมาตายหมดก็ไม่เขาท่านะที่อาตมาว่าอาตมาทำงานได้อยู่นี่มีความเชื่อมั่น นะมีความรอคอยได้รอคอยไปอีกกี่ปีก็ไม่ว่ารอคอยไปอีกชาติหน้าไม่ว่าแม้พวกคุณเนี่ยเห็นหน้ากันอยู่หลัดๆชาตินี้มันก็ยังไม่ได้ก็ไม่ได้จะเป็นไรรอคอยได้ว่าพวกคุณจะให้เห็นหน้าไหมเท่านั้นเองไม่เห็นหน้าอาตมาก็จะไม่รู้ทําไงอาตมาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตามมันหลายคนนักเลยไปตามมันไงหวัดไหวอ่ะนะมันตามก็ไม่หวัดไหวมันก็ต้องมารวมกันบ้างเพราะศาสนาพุทธเจ้าบอกแล้วมารวมกัน มันเป็นมวลเป็นสมานสังวาสเป็นสังฆะรวมกันแล้วก็จะเป็นปึกแผ่นเป็นสังคมที่แน่นหนามีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตามีความเห็นตรงกันมีศีลด้วยกันมีลาภธรรมิกาแบ่งลาภแบ่งสิ่งที่ไม่ยึดถือละลาภลาภยศอะไรไม่ยึดถือไม่ติดจะมีเมตตาเกื้อกูลกันอยู่อยู่ด้วยความเมตตาเป็นเยื่อใยเมตตาเป็นแกนเลยเมตตาเป็นสายหลักยิ่งจะสายร้อย นกเป็นสายสัมพันธ์อยู่อย่างแน่นแฟนเป็นสายสัมพันธ์ที่วิเศษที่สุดมันเป็นอย่างนั้นเป็นลักษณะของธรรมะที่เราจะพึงรู้กันนะบอกกล่าวเป็นภาษาไม่รู้จะบอกกล่าวยังไงหมดนะเมื่อพวกเราได้มาพิสูจน์ได้มาเห็นความจริงได้มาเห็นของจริงเหล่านี้ ก็จะยิ่งนับวันอาตมายิ่งหยิบหลักธรรมหรือคำความของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาขยายมาทำความต่อเนื่อง มาบรรยายเป็นพิสดารให้เห็นมุมเหลี่ยมต่างๆก็จะเห็นว่ามันสอดประสานที่กลืนกันกินกันเข้ากันได้ทั้งหมดเข้ากันได้จะเห็นว่ามันไม่ใช่ง่ายมันโอ้โหจักรวาลน้อยจักรวาลใหญ่ที่สัมพันธ์กันอยู่นิ้วซ้อนซับซ้อนกันอยู่ไม่รู้กี่เส้นกี่สายที่มันสอดซ้อนประสานกันอยู่นี่มหาศาลเลยมากมายเมื่อพวกเราได้รู้คำว่าสหายโยมาร่วมประโยชน์เนี่ยอาตมาก็เน้นเข้าตรงนี้ให้ฟัง ว่าต่างคนต่างสร้างประโยชน์กันอยู่อย่างดีเรามีผลงานเรามีผลผลิตออกไปในสังคมมากมายเนี่ยก็เพราะคุณธรรมความเป็นจริงแล้วอยู่กันเนี่ยไม่มีรายได้ไม่มีอะไรบำเหน็จไม่มีบำเหน็จด้วยลาภไม่มีบำเหน็จด้วยยศไม่มีบำเหน็จด้วยสรรเสริญคนทำมากกลับจะถูกว่ามากซะด้วยซ้ำใครทำอะไรมากๆมันก็จะมีจุดบกพร่องหรือมันก็จะต้องไป เกี่ยวข้องวุ่นวายอะไรหลายส้นหลายเส้นหลายสายหลายคนหลายจริตมันก็จะไปกระทบไปประทะกันปะทะกันก็ยังอยู่ได้เพราะงั้นคนยิ่งทำมากอย่าว่าจะได้สรรเสริญมากเลยยิ่งได้นินทาได้ติเตียนโดนขัดเกลามากซะด้วยซ้ำเราก็อยู่กันได้เราก็อยู่กันได้เราเข้าใจโลกียสุขเข้าใจวูปสโมสุข ชัดขึ้นมีสภาวะธรรมของวูปสโมสุขมากขึ้นความสงบของพวกเราไม่ใช่ว่ามานั่งนิ่งๆอยู่เฉยๆเหมือนฤาษีคุณจะชัดขึ้นไปอีกเลยว่าลักษณะของฤาษีนั้นสงบอย่างนั้นลักษณะของพุทธสงบอย่างนี้สงบเพราะกิเลสมันลดความเห็นแก่ตัวมันลดความโลภมันลดโทสะมันลดอย่างน้อยคุณจะรู้ชัดเจนว่าเอ๊ะถ้าเราไม่มีโทสะ โทสะหยาบไม่มีพยาบาทไม่มีโกฏะไม่มีอุปนาหะไม่มีมักขะไม่มีปลาสะไม่มีอิจฉาไม่มีมัจฉริยะไม่มีไม่มีไปทั้งหมดมายาสาเถยอะไรซึ่งเป็นสภาพลึกซึ้งไปอีกมันเป็นตัวหลอกลวงเราอะมายาสาเถยะจิตของเราลามกเราไม่รู้ว่าดีเราทำเป็นมายาพอเรารู้ตัวเราจะรู้ว่าเรานี่เอ๊ะนี่เป็นมายาให้ไม่ใช่รวบจริงไม่ใช่เรื่องจริงอะ เราจะรู้ตัวและนี่มันมาจากจิตตัวเราลามกเองนะเป็นจิตสาเถยะอวดดีอวดโดอวดเก่งแต่แท้จริงตัวเองไม่ดีแล้วมันก็ลวงคนอื่นลวงตัวเองเรียกว่ามายาสาเถยเพราะเมื่อเรารู้ตัวเมื่อใดเราก็จะเข้าใจเลยว่าเราดื้อทำพะเรายิงเราสารัมพะ เพราะคนดื้อคนหญิงก็จะมีอัตตาตัวตนมานะโดเดฉันจะทำอย่างนี้ฉันจะทำอย่างนี้ไม่ถดไม่ถอยนั่นคือดื้อด้านอยู่และสารัมภะยิงพยองหลงตนในหมวดของมายาสาเถยะสาธรรมภะสารัมภะเป็นอุปกิเลสที่เราก็เรียนกันอยู่เมื่อผู้ใดรู้ในหมวดนี้นี่ลึกขึ้นไปนะลึกขึ้นไปมากมายาสาเถยธรรมภะสารัมภะ ต้องดูตัวเถอะว่าตัวเองเอ๊ะมันแข็งกระด้างอยู่นั่นน่ะมันหัวชนฝาชนกำแพงอยู่นั่นน่ะไม่มองอื่นเลยมองไม่ออกนะไม่มีปัญญาดิ่งหัวชนกำแพงตุ้มตุ้มอยู่นั่นน่ะรูเดียวมันมืดมันมองไม่ออกแล้วมันก็ยิงพยองคนอื่นเขาเห็นเลยว่าเรายิงพยองนั่นน่ะถือดีพยิงพยองเป็นสารัมภะเสร็จแล้วก็ เมาเข่งไปมานะอติมานะมะทะเมาคนเมาประมาทะคนประมาทหมวดที่สี่ตัวนี่หมวดท้ายนี่มานะอติมานะมะทะประมาทะอุปกิเลสหมวดท้ายนี่เป็นหมวดที่ยากและที่จะแก้เพราะงั้นจะเป็นคนที่เมาและเป็นคนที่ประมาทสุดท้ายเป็นอย่างนั้นเมาประมาทเพราะว่ามานะแล้วมาขึ้นถึงเขตของอติมานะ เป็นตัวสั่งสมสภาพขึ้นเป็นอย่างนั้นแล้วยากเพราะในขณะที่เราไม่ถึงขั้นมานะแล้วก็ไม่เป็นอติมานะจนกระทั่งเป็นตัวจิตวิญญาณมัทธะและปมาทะอยู่แล้วเราก็ต้องแก้มาเลยอย่าให้เรากลายเป็นคนยิงสารัมภะอย่าให้คนเป็นคนดื้อเพราะตรวจตราจิตที่ลามกของเราอยู่สาเถยะมันมีดีอะไรนักไอ้คนไม่ดีแล้วยิงเราก็รู้อยู่แล้วเราว่าคนชั่ว มันไม่ดีเราไม่ดียังไงก็ไม่ดีไม่ใช่ของดีเลยนะทีนี้คนมีดียิ่งถือดีนั่นน่ะมันก็ยังไม่ดีมีดีเท่ากิ่งก้อยมีดีเท่าก้อนขี้หมาแล้วทำยิ่งทำถือดีอ้าว ก็รู้ได้อยู่แล้วไม่ดีอะไรนักหนาหรอกโถมีดีเอาดีจริงๆด้วยนะมีดีเท่ากิ่งก้อยมีดีเท่าก้อนขี้หมามีดีจริงๆด้วยแล้วยังถือดีถือหยิ่งแม่ตัวเองนี่นักหนาเลิศลอยแล้วก็จะไม่เข้าร่วมหมู่ไม่เข้าร่วมกลุ่มไม่ศึกษาเอาดีจากนี้ไม่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ขนขวายไม่ประสานที่จะได้รับสิ่งที่ดียิ่งขึ้นกว่านี้ทำเท่านั้นนะพอกินแล้วฉันก็หนึ่งแล้วฉันจะไปสร้างสรรค์แล้วฉันจะไปช่วยคนอื่นแล้ว ฉันจะไปทำงานข้างนอกแล้วข้างในนี่มันไม่พอมือฉันหรอกทำไมในนี้ไม่มีมิตรดีทำไมในหมู่ฝูงนี่ร่วมไม้ร่วมมือกันไม่ได้ก็เพราะตัวมันถือดีตัวมันยิงตัวมันมีจิตลามกตัวที่เป็นอัตตาเป็นมานะมีทิฏฐิทั้งทิฏฐิทั้งมานะทั้งอัตตาอยู่ที่ตัวนั่นแหละเพราะถ้าไม่มีอัปปัจจยนามัยไม่มีวยาวัจจมัยไม่มีทางที่จะเจริญได้ ผู้ใดรู้ตัวก็ถอนสาเถยจิตไม่อวดดีไม่อวดโอ้คำว่าอวดดีไม่ใช่ว่าเอาดีมาคุยโม้เฉยๆไอ้นั่นมันความหมายพื้นฐานความหมายหยาบๆสาเถยจิตลามกจิตไม่ดีจิตมันถือดีแล้วมันก็จะอวดมันจะทำอย่างของฉันนี่แหละฉันจะไม่เอาของใครฉันจะไม่เห็นดีของใครฉันจะทำอย่างนี้โชว์อยู่ข้างในนี้ก็โชว์ไม่ทำโชว์ข้างในนี้ก็ไปทำโชว์ข้างนอกเลยไม่อยากจะร่วมพวกคุณนะฉันจะทำของฉันอย่างนี้เป็นต้น นี่แหละคือมายาที่หลอกลวงตนและผู้รู้ท่านรู้ว่าเป็นมายาหลอกเขาเองเขานึกว่าเขาดีแต่ที่จริงเป็นบทบาทลวงเป็นพฤติกรรมที่ใช้ไม่ได้จึงเรียกว่ามายาเป็นพฤติกรรมที่มันไม่น่านิยมเป็นพฤติกรรมที่ไม่งามไม่เป็นปาสาทิโกไม่เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสแต่เขาก็ทำอยู่ทั้งพฤติกรรมหยาบมีรูปแบบที่หยาบเพราะมันมาจากนามมาทำ ผู้ใดเองรู้ตัวแล้วก็พยายามมาละออกตีออกพยายามที่จะลดตัวลดตนไม่มีมัจฉริยะไม่ขี้เหนียวในกิเลสเราไม่ใช่อะไรอื่นขี้เหนียวในตัวตนขี้เหนียวในมานะไม่ยอมก็เป็นมัจฉริยะขี้เหนียวในธรรมที่จริงไม่ใช่ถึงธรรมะด้วยซ้ำขี้เหนียวสิ่งที่ทรงไว้ที่ไม่ดีอธรรมขี้เหนียวสิ่งที่ทรงไว้ที่ไม่ดียังไม่ดี จะบอกว่าขี้เหนียวในธรรมเหมือนกันกับเราเองนี่ไปแสดงธรรมไปเผยแพร่ธรรมะนะที่จริงมีธรรมะเท่าก้อนขี้หมามีธรรมะหรือมีดีเท่ากิ่งก้อยแทนที่จะได้สิ่งที่ดีนี่บ้างเปล่าได้ยิงพยองเอาอยู่แค่นั้นน่ะจะหอบจะเป็นแบกไปหาทั้งที่เราทำกันอยู่รวมกันนี่เราก็เผื่อแพร่เราก็เผยแพร่เราก็แจกธรรมเป็นทานอยู่ร่วมไม้ร่วมมือแจกกันเป็นกอบเป็นกรรม เป็นพลังมีฤทธิ์มีเดชมีฤทธิ์มีแรงและพร้อมกันนั้นในนี้มันก็สอดซ่อนอยู่ว่าเราแสดงธรรมหรือว่าแจกธรรมะในเหลี่ยมใด มีการประชุมมีการตกลงมีระบบระเบียบมีนโยบายมีกิจกรรมที่ไม่หกตกหล่นช่วยกันดูช่วยกันแลช่วยกันตรวจสอบมีอะไรยังไงเนี่ยคุณจะเข้าใจดีฟังไปแล้วคุณจะเห็นชัดเจนเลยว่าอ๋อมันดีอย่างนี้เองอวดดีอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าอะไรแปรไปเปลี่ยนไป อะไรขาดตกบกพร่องสังคมสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงไม่เข้าใจแม้แต่สังคมรอบนอกเราก็รู้แต่แค่เราถ้าเผื่อว่าอยู่นี่พวกเราก็ช่วยกันดูทั้งนั้นสังคมรอบนอกเราก็ดูสังคมรอบในเราก็ดูอะไรควรจะผสมเท่าไหร่ผสมส่วนเท่าไหร่ประสานยังไงมีอะไรควรจะเติมมันโน่นอันนี้เล็กๆน้อยๆมากๆก็มีดวงตามีปัญญามีความรู้แต่ละคนช่วยกันมันก็ไม่มีพลาดหรือพลาดน้อย มันก็มีแต่สัพพุริสธรรมที่ดีประมาณได้สัตว์ได้ส่วนที่ดีมีฤทธิ์มีแรงจะสร้างอะไรออกไปจะทำอะไรออกไปมันก็เป็นคุณภาพที่สมสัดสมส่วนเพราะช่วยกันหลายไม้หลายมือหลายหัวมีผู้รู้หลายคนมีคนเอาใจใส่หลายคนรวมกันอะไรเล็กอะไรน้อยก็เอามาพยายามผสมผสานเพราะประชุมกันอยู่เสมอมีอะไรก็ปรับเสมอทุกอย่างเหมือนกับช่างที่ตรวจแก้เครื่องยนต์อยู่ตลอดเวลา ดูตรวจตราให้น้ำมันตรงนั้นตรงนี้ควรเช็ดควรปัดควรจะมีฝุ่นมีไอ้นวลไอ้นี่เป็นหมองเป็นเหมิงอะไรทำเครื่องยนต์ดูแลสะอาดสะอ้านอยู่ทั้งวันทุกวันทุกเวลาเสมอสม่ำเสมอทำทั้งความสะอาดปรับปรุงมันด้วยใช้งานมันด้วยเครื่องก็ทนก็ทานเครื่องก็มีประสิทธิภาพสูงชั้นใดพวกเราก็เหมือนกันสอดส่องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นสมานสังวาส ที่เจริญเจริญและมีประสิทธิภาพสูงแต่ผู้ที่อวดดีนั้นไม่ฉันจะไปทำของฉันมันมีอัตตาเห็นไหมว่าอัตตาคืออะไรมันถือดีแล้วมันก็อ้างว่าฉันก็ไปทำอย่างโน้นมั่งสิไปรอบนอกมั่งสิโถไปกวาดมาอะไรกันไว้พวกเราไปกวาดก็ไปเป็นหมู่เป็นกลุ่มลักษณะนั้นเราก็มีอยู่ไปช่วยกันทำขนาดเราไปเป็นกองทัพเป็นหมู่เป็นกลุ่มนี่ได้มากันเท่าไหร่เชียวท่านศีลวันโนได้มากันเท่าไหร่เชียวและคุณไปคนเดียวได้ไปกวาดไปอะไรมาบ้างจะได้มายังไงกันขนาดเราไปเป็นกองทัพมีอุปกรณ์ไปเยอะแยะนี่เรายังได้กันไม่เท่าไหร่เลยแต่ว่าได้ดีกว่าแน่ใช่ไหมได้ดีกว่าแน่แล้วอย่างนั้นไปอวดดีอะไรมารวมแรงกันไม่ดีกว่าหรืออย่างนี้เป็นต้นนี่เขาไม่มีคนเข้าใจพวกนี้หรอกแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างนี้กันนะก็ฉันได้แล้วดีแล้วฉันก็ไปแล้วฉันพอแล้วฉันไปช่วยข้างนอกฉันก็ทำงานของฉันเหมือนกันไปละไปข้างนอกและไม่คิดว่าไอ้ที่ไปข้างนอกมันอะไรนำไปอัตตาตัวกูของกูตัวกูใหญ่แล้วกูพึ่งตนได้กูจะไปสู้เพื่อไอ้ในพวกอื่นแล้วที่นี่แล้วพอแล้วไม่เอาแล้วยัดไม่เข้าแล้วยัดไม่เข้าแล้วมันใหญ่มันดีมันเต็มมันอะไรนักหนาเรียนมากแล้วทำยังไม่หมดเลยปฏิบัติยังไม่หมดเลยรู้มากแล้วล่ะแล้วก็อย่าไปสอนผู้อื่นอยู่ในนี้มันทำไมล่ะมันทำไม่หมดอยู่ในนี้ก็ทำต่อก็ไม่ได้แล้วอยู่ในนี้เพื่อนก็ช่วยทำด้วยนะเขาช่วยสันเลกทำด้วยนะเขาช่วยขัดเกลาให้อีกด้วยซ้ำไปนะไม่เข้าใจรอบด้านพวกนี้หรอกเมื่อไม่เข้าใจมันจึงไม่สามารถที่จะรวมหมู่เป็นพลังรวมกันได้จึงไม่เกิดมิตรไม่ขอไปจึงไม่เกิดสหายโยเพราะไม่เข้าใจในสัมปวังโกไม่เข้าใจในสังคมสิ่งแวดล้อมนี้สิ่งแวดล้อมที่ดีนี่เป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีทีนี้เรามาตรวจหมู่กลุ่มของพวกเราดูซิว่าในหมู่กลุ่มพวกเรานี่เป็นคนมีบุญใช่ไหมมีทานามัยมีศีลามัยมีภาวนามัยมีอัปัจจยนามัยเท่าที่เรามีกันจริงๆคนอยู่ได้ในที่นี้ต้องมีอัปัจจยนามัยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่คุณจะมากระโดกกระเดกยิ่งยิ่งใหญ่ๆเบ้งๆอยู่นี่ก็รู้ดูก็รู้สิไม่เชื่อใครก็ลองดิฉันเก่งกลางแข็งคอฉันจะใหญ่อยู่ในนี้ไม่อ่อนไม่น้อมไม่ลงอะไรเลยลองดูสิรับรองแล้วเขาจับคุณกดหัวเลยไม่ต้องกลัวโดนกระแทกตูมตามเลยไม่เชื่อก็ลองดูเพราะงั้นคนอยู่ในหมู่นี้ต้องอปัจจยนามัยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะถึงจะอยู่อย่างเป็นสุขอยู่กันอย่างผาสุขวิหารังอยู่กันอย่างมีธรรมะอันเป็นอยู่ผาสุขเนี่ยธรรมะอันเป็นอยู่ผาสุขกี่ข้อนะห้าข้อห้าหรือห้าอย่างน้อยก็ห้าแหละห้าข้อเพราะถ้าที่ผมปุ๊บผมรู้อยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยอย่างน้อยห้าข้อเพราะสองข้อท้ายเนี่ยผมจำได้แม่นคือได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่กับอุปโตภาควิมุตสองข้อสุดท้ายผู้มีศีลแล้วไม่เอาศีลไปข่มผู้อื่นก็สองมองตนก็สามไม่มีชื่อก็อย่าไปอยากได้ชื่อเสียงอาชัยละสามข้อถูกแล้วนั่นธรรมะอันเป็นอยู่ผาสุกมีศีลแล้วจะเอาศีลไปข่มผู้อื่นเนี่ยเรามีศีลกันแล้วก็ไม่ข่มกันพยายามช่วยเหลือเฟื่องฟายกันอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่มีศีลไม่เอาศีลไปข่มผู้อื่นข้อสองมองตนดูตนดูตัวเราแก้ไขตัวเราอยู่ในที่นี้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องห่วงหรอกมองตนนี่แหละคนอื่นก็มองให้เราแล้วเราก็มองตนแล้วก็มองมันก็อยู่กันเองมันก็มองเพื่อนหรือมองสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันอยู่ใกล้ชิดไม่ต้องมองมันก็เห็นใช่สัมปวังโกสังคมสิ่งแวดล้อมหน่อยมันไม่ต้องมองมันก็เห็นมันสัมผัสอยู่แล้วเนี่ยเพราะตาเราออกนอกตัวตาเราเนี่ยมันมองออกนอกตัวมันเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านถึงหักตาเข้าหาตัวท่านถึงหักตาเข้าหาตัวมองตนมองตนเนี่ยเป็นข้อที่สองจะธรรมะอันเป็นอยู่ผาสุกข้อที่สามไม่มีชื่อเสียงอย่าอยากมีชื่อเสียงมีแล้วโถชื่อก็มีแล้วแต่ละคนแต่ละคนฉายาก็มีแล้วเสียงบางคนเนี่ยโอ้โหจะไปแตะเขาจนนะเสียงดังกว่าอาตมาบางคนอาตมาเห็นว่าเนี่ยไม่ต้องไปมีมันก็มีเสียงอ่ะมันดังจะตายเลยยังมีคนบอกว่าเสียงอาตมาดังใช้เสียงเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวก็แย่ ไม่มีชื่อเสียงก็คงรู้ความหมายว่าเราไม่ต้องไปอยากดังเราไม่ต้องไปอยากใหญ่จะต้องไปอยากสอนไม่ต้องไปอยากโดจากเดอะไรก็ได้รวมมือร่วมไม้ทำกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราชำนาญเรามีความสามารถจริงเราไม่ต้องไปอยากใหญ่จะต้องไปอยากสอนไม่ต้องไปอยากโดจากเดอะไรก็ได้รวมมือร่วมไม้ทำกันเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราชำนาญเรามีความสามารถจริง เขาก็จะรู้ว่าอ๋อองค์นี้ดีนะเนี่ยลองให้ท่านแสดงธรรมหรือลองให้ท่านช่วยท่านทำอะไรอยู่ดีท่านมีความถนัดอะไรทำไมเราไม่รู้กันสมานสังวาสหรือสังฆะนี่มันรู้กันดีอย่างไรใครถนัดอะไรใครมีอะไรอะไรลองนิดลองหน่อยแล้วก็รู้แล้วบางคนนี่ให้ลองตั้งหลายทีไม่ค่อยดีสักทีก็รู้บางคนให้ลองสักทีสองทีก็รู้แล้วว่าโอ้โหนี่ดีนะยิ่งให้ลองยิ่งให้ทำก็รู้ว่าเข้าใจเพราะมิตรมันอยู่ร่วมกันรวมกันนี่มันไม่มีปัญหาจะปิดบังอะไรกันหรอก ทำงานอะไรกันได้มีอะไรกันบ้างมันก็จะรู้กันเป็นที่สุดจนได้มันจะเป็นอย่างนั้นเพราะการอยู่กันอย่างผาสุกก็ต้องปฏิบัติตนอย่างนี้เป็นหลักสามหลักห้าข้อในผาสุกความเป็นอยู่ธรรมะอันเป็นอยู่ผาสุกนี่ข้อสี่ข้อห้านั้นน่ะทำให้ได้เกิดสภาพจิตของเราเป็นฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้ง สี่ เกิดสภาพที่มันมีวิตกวิจารณ์หรือว่ามีธรรมวิจัยดีมันมีปิติมีตัวดีมีสุขบุสโมสุขมีความเป็นหนึ่งไม่ฟุ้งซ่านไม่ซัดสายไม่ไปเทเรกระทบกระแทกกระเทือนอะไรใครมันก็อยู่ในแวดวงของฌานจิตมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมองก็มองแต่มันก็ไม่ต้องไปตั้งคาที่จะไปเพ่งโทษมันจะไปกระทบกระแทกอนนท์ไม่มีนี่เป็นสภาพฌานจิตไม่มีโกรธไม่มีพยาบาทอะไร เมื่อไม่มีจิตโกรธพยาบาทอะไรมันก็ไม่มีนิวรณ์อะไรเป็นจิตเป็นฌานไม่ต้องเป็นราคะมาให้แก่ตนแต่เป็นวิภวตัณหาเป็นอิจฉาวจรเป็นอากังขาวจรเป็นความปรารถนาดีหรือความต้องการดีความประสงค์ดีมีสภาพความประสงค์ดีไม่ใช่กิเลสร้ายแรงอะไรนะเป็นความประสงค์ดีมีความต้องการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อผู้อื่นสร้างสรรค์อันนู้นนี่สิ่งดี เราจะไปเรียกหลบคลบคำยังไงกันล่ะไม่มีความต้องการอะไรเลยนั่งเด๋อเฉยมันไม่จะคนแล้วศาสนาพุทธไม่ได้สอนอย่างนั้นศาสนาพุทธสอนคนมีอิจฉาวจรมีอากังขาวจรมีจิตที่มีประสงค์ดีมีความปรารถนาดีดีอันนี้ก็สร้างสรรค์แก่ผู้อื่นเสียสละไม่ได้สร้างเพื่อมาตัวเองเสพตัวเองได้จะล่าลาบล่ายศแล้วก็จะมีผลได้อยู่ในศีลนั่นมันเป็นของตัวของตน ไม่ได้มีกิเลสอย่างนั้นกิเลสก็คือเอามาให้ต้นน่ะกิเลสน่ะมาเพื่อต้นเผื่อต้นแม้แต่ที่สุดไม่ได้เป็นลาภเป็นยศเป็นสรรเสริญได้ทําแล้วก็เหมือนมันเป็นการอร่อยเสพสุขให้แก่ตนเพราะได้ทําเป็นกรรมรมตาทํางานนี้ถึงจะอร่อยไม่ได้ทํามันจะตายเป็นกรรมรมตาติดงานติดการเปล่าไม่ได้ติดก็รู้อยู่ว่าทํางานมันก็ธรรมดามันก็เมื่อยหรือมันก็ไม่ทํามันก็ว่างกว่าเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ไม่ขี้เกียจ เราก็รู้ว่าขนขวายเป็นคุณธรรมดีจนกระทั่งใช้ความขนขวายเวยาวัจจมัยเนี่ยเป็นปกติเป็นบุญกิริยาวัตถุเป็นกิริยาเป็นกิริยาเหมือนวัตถุฟังความนี้ให้ดีกิริยาเหมือนวัตถุคือกิริยานี่มันเหมือนกระแท่งวัตถุมันไม่มีความรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอะไรหรอกไม่เป็นเหมือนวัตถุในฟังดีๆอาตมาขยายความหมายอันนี้ฟังกิริยาวัตถุคือมันเป็น กิริยาเหมือนวัตถุกิริยาสักแต่มันไม่วัตถุมันไม่มีกิริยานะแต่วัตถุมันไม่มีวิญญาณเนี่ยวัตถุมันไม่มีวิญญาณแต่กิริยานี่เป็นสักแต่ว่ากิริยาเหมือนที่เรียนอภิธรรมอ่ะมันเป็นกิริยาที่เป็นกิริยาขนขวายใครก็รู้ว่ากิริยาขนขวายเป็นความขนขวายอย่างนี้ท่านเป็นคนไม่นิ่งไม่ดูดายนะเป็นความขนขวายมันมีธาตุจิตตัวนั้นน่ะมันขนขวายมันทําไปมันไม่ทุกข์ มันไม่ลำบากมันไม่มีอะไรต้านแล้วก็มีปัญญาไตร่ตรองถ้าเผื่อเมื่อยสมควรพักเมื่อยจริงๆควรพักก็พักหรือบางทีมันเมื่อยอยู่มันต้องทําไปอยู่นะมันไม่ถึงก็ตายมันไม่ถึงอะไรบางทีจําเป็นนะมันเมื่อยมากอยู่นะแต่ว่าต้องเร่งนี่ก็เคยเจอบางครั้งบางคราวโอ้โหนี่มันต้องเร่งนะมันต้องเมื่อยมากมันน่าจะพักแล้วบางทีเจ็บป่วยด้วยซ้ำยังต้องทําอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็นานๆทีเป็นครั้งคราวแต่ธรรมดาอยู่เป็นปกติชีวิต เมื่อยถึงขนาดที่ควรพักเราก็พักมันพอไปได้เราก็ทําเหมือนกับยกลูกเหล็กเมื่อยขนาดนี้เราก็ทําอีกเราจะได้แข็งแรงกว่านี้เราก็รู้กุศลของมันเรายกลูกเหล็กขนาดนี้มันเมื่อยนะไม่ใช่ไม่เมื่อยแต่เมื่อยขนาดนี้เราต้องทําต่อนะเราจะได้ความชํานาญเราจะได้เพิ่มแรงงานสูงขึ้นมันจะมีกําลังวังชาสูงขึ้นเราก็เข้าใจ เมื่อขณะนี้อย่าเพิ่งไปเหยาะแยะถ้าขณะนี้หยุดประเดี๋ยวเราก็ยิ่งอ่อนแอถ้าเมื่อขณะนี้ทำต่อได้อีกทำแล้วเราจะทวีโดดเชือกเมื่อขณะนี้วิ่งขณะนี้เมื่อขณะนี้เราทำเราจะได้วิ่งก็เก่งกว่านี้โดดเชือกเราจะโดดได้มากกว่านี้ไอ้อย่างนี้ยิ่งทำยิ่งได้มามันเป็นการสร้างพลังเราก็เข้าใจนะถ้าเมื่อขณะนี้ทำแล้วโอเวอร์โหลดละเมื่อขณะนี้อาตมายกตัวอย่างพวกนักบอลฟุตบอลนี่มันโอเวอร์โหลดมันเมื่อยเกินไปแล้วมันก็ตายดิมันชักพลังภายในออกมาใช้เกินการตายเมื่ออย่างนั้นเกินไม่ใช่เมื่อจะเจริญเพราะฉะนั้นเมื่อจะเจริญขนาดไหนแล้วเรายิ่งต้องทำต่อเมื่อขนาดนี้เรายิ่งต้องทำต่อเราจะเจริญนะเหมือนอาตมายกตัวอย่างแล้วว่าเราโดดเชือกเราวิ่งเราทำอะไรยกลูกเหล็กนี่เมื่อขนาดนี้ยิ่งทำต่อจึงจะเจริญแต่ถ้าเมื่อยขนาดนี้แล้วถือทำต่อแล้วเรียกว่าโอเวอร์โหลดภาษาอังกฤษเรียกว่าโอเวอร์โหลดไม่ได้แล้วนะเมื่อขนาดนี้แล้วสุดนะเราก็ต้องรู้ว่าโอ้นี่ควรพักแล้วกิเลสมันจะออซ้อว่าเมื่อขนาดนี้ควรพักระวังแล้วกันกิเลสขี้เกียจมันออซ้อถ้ากิเลสขี้เกียจไม่ออซ้อแล้วคุณจะรู้ดีเลยว่าเราจะเจริญขึ้นทุกเมื่อสิ่งพวกนี้ลึกซึ้งซับซ้อนนะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่มีแต่ความเจริญอย่างนี้กระทำขึ้นไปกระทำขึ้นไปนะจิตเราก็ไม่เห็นแก่ตัวไม่มีราคะไม่มีกามไม่มีนิวรณ์เป็นฌานทั้งสี่นะได้มีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเป็นเอกคตาเข้าใจไม่วิจิกิจฉาเอกคตาทำจิตใจได้ประมาณขนาดนี้สร้างสรรค์ไปเป็นสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นไปอย่างดีนี้ที่เรามีนี่เข้าร่องเข้ารอยพระพุทธเจ้าสอนไว้โดยองค์ธรรมต่างๆหมดเลยเอามาสอดประสานขยายความแล้วจะกลืนกันกินกันสนับสนุนกันเหมือนร้อยมาลัยนะเหมือนร้อยมาลัยมันไม่บือบือถืออย่างนี้หรอกแหมมันมีเข้ามีโค้งมีนูนมีโว้มีแหว่งมีสลับสีมีอะไรแต่ดูแล้วดีเป็นศิลปะงามได้ลักษณะสัดส่วนมันไม่ใช่บรูทือสื่อบือเถนตรงไม่ใช่ศาสนาพุทธนี่ลวดลายศิลปะงามงดเพราะว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงทุกอย่างมันไม่ใช่เส้นตรงเส้นตรงนั้นมีแต่ความซื่อตรงของจิตวิญญาณของเราเท่านั้นแหละเส้นตรงนอกนั้นไม่มีอะไรเป็นเส้นตรงหรอกวัตถุสองสิ่งไม่มีเส้นตรงแล้วเมื่อเรามามีมิตรดีทีนี้ก็ขอขยายคำว่ามิตรดีขึ้นไปสหายโยประโยชน์ที่ดีร่วมกันก็ได้เข้าใจแล้วมิตรมาจากจิตมีน้ำใจมิตรตักนี่มาจากมะมาจากตัวจิตวิญญาณอันยิ่งมิตรตักเนี่ยมิตรตามิตรตักหรือมิตรตานี่ถ้าให้อาตมาแยกวิพังศัพท์คำแล้วก็มะบวกอิตะบวกตานี่บวกตักตาน่ะตัดออกไปมะบวกอิตะอิตะแปลว่ายิ่งอิตะแปลว่านั้นขออภัยถ้าอติมันแปลว่ายิ่งแปลว่านั้นมันมีจิตอันนั้นน่ะจิตอันไหนน่ะจิตที่ดีน่ะกัลยาณะกัลยาณมิตโตกัลยาณจิตอันดีนั่นน่ะทีนี้จิตอันดีของใครคนนั้นถ้าจิตอันดีของคนสองคนคนสองคนนี้ก็เป็นมิตรกันจิตอันที่เป็นสิทธิทิสามัญญตาจิตอันเป็นศีลสามัญญตาจิตอันเป็นสารานิยธรรมจิตอันเป็นบุญกิริยาวัตถุจิตอันเป็นประโยชน์สามจิตอันเป็นอะไรล่ะเป็นคุณธรรมจิตอันเป็นวรรณะ9เป็นจิตอย่างนั้นจริงๆน่ะจิตมันเป็นอันนั้นน่ะจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วมันเหมือนกันมันประสานกันมันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมันเป็นเอโกธรรมโมนะมันจริงไหมแต่จริงๆน่ะมันจะหนึ่งเดียวเป๊ะมันไม่ได้หรอกแต่มันเหมือนกันสอดกันกลืนกันเข้ากันได้สมานสังวาสเป็นสงที่สมานเป็นสมานัตโตสมานัตตาสมานเป็นเนื้ออัตตาที่สมานกันได้มันเป็นลักษณะอย่างนั้นจริงๆเป็นสังขาวัตถุที่มีสมานัตโตอย่างนั้นจริงๆมันก็สมานได้อยู่ได้แล้วก็เป็นพลังรวมถึงว่าจะเป็นศาสนาหรือว่าสภาพที่รวมพลังสังคมรวมพลังหมู่หลายๆคนมีจิตอย่างที่บอกแล้วว่ามิตโตนี่มาจากรากเหง้าของจิตสหายโยนี่ประสานประโยชน์สหายโยอธิบายเป็นสมัยใหม่ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกประสานประโยชน์พูดไปพูดมาภาษามันจะเข้า เนี่ยอาตมากว่าจะมีนิรุตติภาษากว่าจะมีปฏิภาณมีปนุรุตติภาษาสมัยใหม่เขาเรียกประสานประโยชน์สหายโยนี่แหละประสานประโยชน์รวมประโยชน์ร่วมประโยชน์สหบวกอายะมีหลักฐานพยัญชนะบาลีพระพุทธเจ้ายืนยันมาจนนี้เนี่ยตั้งแต่สมัย 2,500 กว่าปีสหายโยก็คือคำว่าประสานประโยชน์นี่ชัดเลยเป็นภาษาสมัยใหม่เพราะเมื่อมีประสานประโยชน์กันอย่างกัลยาณะอย่างดีแล้วเราก็มีมิตรโตมีดีที่เป็นตัวบุคคลแต่ละคนที่มีจิตเป็นเอกมีน้ำใจมีตัวจิตเป็นหลักและเป็นจิตที่ดีกันอยู่อย่างนี้ร่วมกันแล้วก็มีพฤติกรรมที่ประสานประโยชน์ร่วมกันสัมปวังโกเป็นองค์ประกอบเลยแต่นี้สัมปวังโกเป็นสังคมสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบเป็นมวลเป็นกองทัพอาตมาพูดก็พูดเถอะว่าทุกวันนี้เนี่ยอาตมาไม่กลัวอะไรเลยนะแต่อาตมาจะไม่สร้าง F-16 จะไปสร้างขีปนาวุธในระดับนั้นนี้มาไว้สำหรับป้องกันหมู่กลุ่มไม่ต้องเราสร้างธรรมาวุธที่จะป้องกันหมู่กลุ่มนี่แหละป้องกันคำนี้เราไม่ได้ไปรุกรานใครเราป้องกันความเป็นอยู่ของเราให้มันแข็งแรงให้มันอยู่ได้ถาวรยืนนานอย่างสงบอย่างดีและเราก็ไม่ไปรุกรานใครเราจะสร้างให้ได้ถ้าหมู่กลุ่มพวกเรานี่ต่อไปในอนาคตนี่โอ้โหทุนรอนเราก็หมุนเวียนกันดีเราสร้างสรรค์ดีมีประสิทธิภาพสูงสมรรถภาพสูงแล้วเราก็สร้างสิ่งที่เราสร้างเราจะมีผลผลิตอะไรก็แล้วแต่นี่ขณะนี้เราจะเป็นพุทธบริษัทสี่ให้ครบสร้างปัจจัย4พึ่งตนเองให้ได้เลี้ยงตนเองให้ได้สร้างอุปกรณ์แม้จะสร้างเทคนิคเทคโนโลยีเครื่องมือเครื่องทุนแรงชิ้นนั้นชิ้นนี้จะเกิดในหมู่เราเองเกิดแล้วจนกระทั่งเราก็ใช้พอเพียงจะกระจายไปให้แก่คนถ้าทำได้ว่าให้ฟรีด้วยพวกเรานี่ชาวอโศกเลี้ยงตนเองอย่างอยู่ดีอยู่รอดและปี1เดือนหนึ่งเราก็สามารถสร้างอะไรนี่ให้แก่รัฐบาลจนเหลือเกินนะรัฐบาลไม่เป็นไรแล้วอโศกจะสร้างให้อะไรต้องการอะไรเท่าที่เราจะสามารถไม่มีข้าวผลิตข้าวให้ไม่มีเครื่องนุ่งห่มผลิตเครื่องนุ่งห่มให้ไม่มีอุปกรณ์ที่จะสร้างบ้านสร้างเรือนอโศกสร้างให้เราก็อุดมอยู่เราก็พึ่งตนเองได้อยู่แล้วไม่สะสมไม่กักตุนด้วยชาวอโศกสร้างให้แก่รัฐบาลหรือสร้างให้แก่คนอื่นถ้าเราไม่ไว้ใจรัฐบาลเพราะให้รัฐบาลไปมันก็ไปคอมมิชชั่นไปคอร์รัปชันกันหมดเราไปแจกเองเพราะรัฐบาลนี่ไม่น่าไว้ใจขออภัยในตอนนี้ยังไม่ได้ว่ารัฐบาลนะแต่สมมุติว่ารัฐารัฐบาลเราไม่ไว้ใจว่ารัฐบาลนี่ให้ไปแล้วก็ไปคอมมิชชั่นไปคอร์รัปชันกันหมดมันไม่ถึงมือประชาชนผู้ควรได้เราก็ไปหาประชาชนผู้ควรได้แจกเองอาตมาไม่ได้มาบีบคั้นให้พวกคุณทำอย่างนี้ให้ได้ชาตินี้หรือว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้นะแต่ว่ามันควรเป็นอย่างนี้ให้คุณรู้เท่านั้นเองนี่เป็นทิศทางเราไม่เร่งไม่รัดแต่เราไม่ช้าไม่เฉยเราไม่เร่งรัดเราไม่ร้อนไม่รีบร้อนแต่เราก็มีขนขวายไม่ดูดายขยันสุดที่ไม่หย่อนขยันสุดที่ของเราค้นคว้าไปวันต่อวันสร้างสรรค์ไปถ้าเรามีภูมิธรรมอย่างนี้จริงแล้วเป็นคนไม่ขี้เกียจเป็นคนรู้กาลเทศะไม่พักไม่เพียรเราไม่พักเราไม่เพียรเป็นบุคคลผู้มีคุณธรรมข้ามอกสงสารได้นี้จริงแล้วเราก็เราพึ่งตนได้แล้วเราเป็นตัวผู้อื่นต้องพึ่งเราหรือเราจะเป็นผู้มีประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้จริงเพราะมันครบเลยมิตรดีตามที่อธิบายให้ฟังแล้วว่ามิตรมาจากจิตวิญญาณของมนุษย์เป็นหลักเลยสหายโยรู้จักประโยชน์ร่วมประโยชน์กันอย่างสารประโยชน์ไม่ใช่ไปที่ได้กอบโกยประโยชน์กูก็จะเอาประโยชน์เองก็จะเอาประโยชน์ของกูของเองอะไรอยู่ต่างๆไม่มีทุกวันนี้โลกสังคมเป็นอย่างนี้เลยเขาแก้ปัญหาตรงนี้แก้ปัญหาตรงที่ประโยชน์ของกูประโยชน์ของเองอะไรมันไม่มีการรวมประโยชน์ร่วมประโยชน์แต่พวกเรานี่มีลักษณะแม้จะยังไม่เจ๋งยังไม่แหมเป็นบูรณภาพที่ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ขนาดนี้ดูออกไหมตาใครถั่วก็ยังดูไม่ออกอยู่ไปแต่อาตมาว่าตาอาตมามีนะแล้วใครๆมีคุณมีตาไหมไอ้ลูกสองลูกนี่รู้ว่ามีมีธรรมจักษุพอดูออกไหมมันมีประโยชน์สร้างประโยชน์ร่วมประโยชน์สารประโยชน์หรือทำประโยชน์นี้ออกไปสู่ประโยชน์ผู้อื่นเราก็ได้อาศัยประโยชน์อันนี้อยู่อย่างเป็นบุญ นะเป็นสหายโยอยู่แล้วก็เป็นสัมปวังโกนี่สังคมสิ่งแวดล้อมเป็นมวลมิตรหมู่เห็นมั้ยโอ้โหตัวจักรตัวเครื่องแม้อยู่ไกลอยู่ใกล้อยู่ที่สถานที่เราแบ่งไปบ้างเป็นพุทธสถานปฐมโศกอยู่สาลีอโศกอยู่ศรีสะอโศกบ้างหรือแม้แต่เป็นกลุ่มย่อยขณะนี้อยู่ในจังหวัดนั้นอำเภอนี้เป็นกลุ่มและกลุ่มอโศกต่างๆเนี่ยรวมกันอยู่อย่างนี้เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีทั้งจุลภาคมหาภาคเกิดขึ้นไปเป็นมหาภาคเป็นจุลภาคที่กำลังก่อกำลังเกิดกำลังพัฒนาดูรูปหลักได้ที่สันติอโศกและปฐมอโศกก็จะเป็นรูปอีกลักษณะหนึ่งขึ้นมาเป็นรูปได้เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่ลักษณะมีทิฏฐิสามัญญตามีศีลสามัญญตามีลาภธรรมิกาเมื่อไรก็ไม่รู้ว่าปฐมโศกจะปลูกผักส่งอตก.ได้โดยไม่ต้องซื้อตลาดเป็นแต่เพียงตอนนี้ก็บอกกรรมการประชุมแล้วอย่าลืมเอาห่อผักกลับไปกินที่บ้านมั่งนะอาตมาฟังแค่นี้อาตมาก็ชื่นใจแล้วเออปฐมโศกนะมันน่าชื่นใจไหมกรรมการมาประชุมแล้วก่อนจะกลับบอกว่าเอาผักไปกินหน่อยนะผักตอนนี้มันโตเก็บแล้วมันไม่เก็บไปเดี๋ยวมันก็จะแก่ทิ้งมันก็เอาตัดออกมาแบ่งกันไปเริ่มต้นเท่านี้อาตมาก็เห็นทางแล้วก็เห็นแล้วว่ามันน่าชื่นใจถ้ารูปพวกนี้ปรากฏนะมันจะมีหลักฐานให้คนก็ศึกษามากทีเดียวว่าเอ๊ะทฤษฎีอะไรทำให้สังคมกลุ่มนี้เป็นอย่างนี้ได้เกิดมาแต่คนที่จิตวิญญาณได้อบรมมีพฤติกรรมรู้พฤติกรรมรู้ความจริงจึงเป็นเช่นนี้ได้ไม่มากคนขนาดนี้ก็มีรูปที่เป็นไปได้ถ้าทฤษฎีนี้อาตมาทำได้คนอื่นเก่งอย่างอาตมาบ้างคนอื่นก็ทำอย่างอาตมาที่กลุ่มอื่นๆมั่งเหมือนกันทำไมมันจะไม่เจริญในประเทศนี้ถึงแม้ไม่เก่งอย่างอาตมารู้ทฤษฎีนี้แล้วก็พยายามภาคเพียรที่อาตมาว่าทำทฤษฎีพระพุทธเจ้ามาทำให้เป็นอย่างนี้ได้คุณก็เอาทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่แต่ละคนรู้แล้วแม้คุณก็พัฒนาตนเองไปด้วยพัฒนาหมู่อื่นไปด้วยต่อไปถ้าอาตมาตายพวกคุณก็ต้องทำอยู่ดีก็ต้องใช้ทฤษฎีนี้อยู่ดีใช่ไหมคุณจะล้มเลิกไปได้ไงแม้คุณจะยังไม่เก่งเท่าอาตมาคุณก็ต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยพัฒนาหมู่ไปด้วยธรรมดาเป็นธรรมดาแน่นอนคุณเชื่อมั่นไหมล่ะคุณมีศรัทธาเท่าไหร่สัทธินทรีย์เท่าไหร่ศรัทธาพละเท่าไหร่คุณเชื่อมั่นไหมล่ะในทิศทางนี้ถ้าเชื่อมั่นอาตมาว่าปัญหาโยนทิ้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปเลยอย่าไปทิ้งแค่แม่โขงมันใกล้ทิ้งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนไปนู่นปัญหาเหล่านั้นไม่มีปัญหาเลยคุณสบายมากวันนี้คุณเข้าใจมิตรดีขึ้นมั่งไหมคุณเข้าใจสหายโยที่เป็นสหายดีขึ้นมั่งไหมคุณเข้าใจสัมปวังโกหรือสังคมสิ่งแวดล้อมดีขึ้นมั่งไหมอาตมาบอกแล้วอาตมาไม่ได้อธิบายธรรมะโดยตีความหรือสันนิษฐานเอ้ยความจริงมันควรเป็นเช่นใดนะเอ้ยคงมีความหมายอย่างนี้ความมีเหตุผลคงมีเหตุผลอย่างนี้ไม่อาตมามีความจริงมีสิ่งนั้นแล้วก็เอามาพูดออกมาบรรยายเป็นภาษาให้คุณฟังไม่ได้ตีความไม่ได้สันนิษฐานอ่านจากความจริงเพราะฉะนั้นอาตมารู้บัญญัติได้ฟังบัญญัติที่เขาพูดกันเขาแปลกันมายิ่งเป็นหลักฐานพระพุทธเจ้าอาตมาเชื่อหลักฐานพระพุทธเจ้าบ้างแล้วอาตมาก็ดูบาลีตามความจริงแล้วก็อาตมามาดูอย่างเนี้ยอย่างยกตัวอย่างมิตรดีนี่กัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเขาแปลไปแปลว่าเป็นเพื่อนมันมีความหมายกว้างกว่านั้นมีความหมายที่ดีกว่านั้นเขาไม่รู้ลักษณะเขาไม่รู้ของจริงความจริงว่าคืออะไรอาตมาก็เอาจากของจริงมาเทียบมาวัดมันจะเรียกว่าอย่างไรก็ต้องมาพยายามบัญญัติภาษาเหมือนกันแล้วก็ไม่แตกต่างกับเขาเท่าไรหรอกไม่แตกต่างไปทีเดียวหรอกนะแต่ว่ามันมีเข้าใจว่ามันมีเหตุผลและมันมีความหมายที่ชัดกว่าคุณฟังดูกันแล้วกันไม่ใช่อาตมามาชมตัวเองให้คุณฟังดูกันแล้วกันพระบัญญัติแม้แต่บัญญัติตัวพยัญชนะของพระบาลีมันก็บอกอยู่ด้วยสัมปวังโกมันก็บอกอยู่ด้วยวงก็หมู่นั่นแหละวงก็แวดวงนั่นแหละวงก็คือวงนั่นแหละวงก็หมู่สกุลตระกูลหมู่มวลนั่นแหละวงมันไม่ใช่อื่นหรอกวงสัมปวังโกนี่ก็นั่นแหละอาตมาได้ความและเอาภาษามาใช้ก็ได้สังคมสิ่งแวดล้อมหรือมวลหมู่ที่มันมีทุกอย่างนะมีทั้งพฤติกรรมมีทั้งวัตถุมีทั้งจารีตประเพณีวัฒนธรรมมีทั้งน้ำใจมีหมดอยู่ในนั้นแหละ มันใหญ่นะสัมปวังโกไม่ใช่เล็กๆรวมแล้วมันก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนสอดซ้อนอยู่ถ้ามันดีแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันจะมีฤทธิ์แรงมากมันจะมีประสิทธิภาพมีคุณค่าทำให้สังคมมนุษย์ทำให้มนุษยชาติเจริญไม่ใช่เจริญแล้วก็ไม่ใช่มีประโยชน์แต่เฉพาะกลุ่มของเราไม่ใช่เจริญแต่เฉพาะกลุ่มของเราไม่ใช่มีประโยชน์คุณค่าแต่เฉพาะพวกเรามันจะมีคุณค่าประโยชน์กับผู้อื่นกว้างไกลไปเรื่อยๆหาประมาณมิได้เป็นเมตตาที่เกื้อกูลเอื้อเฟื้อไปหาประมาณมิได้เท่าที่มันจะมีฤทธิ์แรงเราไม่อ้าขาผวาปีกเราไม่ไปเตี้ยอุ้มค่อมแม้เราเท่านี้ก็จะไปเตี้ยได้ช่วยคนนั้นคนนี้ก็เกินแรงเกินการทิศทางอย่างนี้หรือลักษณะอย่างนี้เราก็ระวังอยู่เราระวังเหมือนกันว่ามันจะไปอ้าขาผวาปีกหรือกลายเป็นเตี้ยอุ้มขอมไปที่ใดจะเผื่อจะแผ่เขาเกินแรงเกินตัวอวดดิบอวดดีไม่เขาท่าก็ไม่เจียมตนอยู่เราต้องเจียมตนดูตัวมีสัพพุริสธรรมมีสัตบุรุษทั้งเจ็ดไปเรื่อยๆเอาทีนี้สรุปเข้ามาหาคำว่ามิตรดีเอาคำเดียวซะก่อนนำคำนำครับคำเดียวแหละเอาความหมดทั้งหมดคุณเข้าใจแล้วว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนะมันมีความหมายอย่างไรแต่ละสภาพรู้แล้วนะทีนี้ขอรวมว่าอันนี้แหละคำว่ามิตรดีทั้งหมดนี่ตีความมันเดียวเลยเมื่อเรามีมิตรดีคำว่ามิตรดีนี่เป็นอย่างไรให้ครบมิตรดีเนี่ยเมื่อกี้พูดตอนต้นแล้วอธิบายไอ้มิตรที่มันชั่วร้ายตีหัวหมาด่าไม่เจ๊กอาตมาใช้ศัพท์นี้นะที่มันเกเรเกตุงมีทั้งอบายมุขศีลมันก็ไม่มีสักข้ออะไรอย่างนั้นมาแล้วนี่ไอ้อย่างนั้นไม่พูดทีนี้มิตรดีนี่มันมีระดับขึ้นมาจนกระทั่งมิตรดีเป็นคนยังไงมิตรดีก็คือพระอริยเจ้าสิกัลยาณชนก็มิตรดีระดับหนึ่งถ้ามีพระโสดาบันสูงกว่ากัลยาณชนก็เป็นมิตรดียิ่งกว่าหมู่มวลนี้มีพระโสดาบันมากก็มีหมู่มวลนี้เป็นกลุ่มหมู่มิตรดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์ยิ่งกว่าหมู่มวลนี้มีสกิทาคามีมากโสดาบันก็มีสกิทาคามีก็มีกัลยาณชนก็มีอาจจะมีปุถุชนอยู่ด้วยแต่โดยส่วนมากมีอริยะบุคคลที่มากขึ้นเอาเราจะเอาพระอรหันต์มากก็คงยากละนะพระอนาคามีมากก็คงยากแล้วนะแต่มีพระอรหันต์มีพระอนาคามีมีพระสกิทาคามีรวมแล้วมีอริยะบุคคลเป็นจำนวนมากสังคมสิ่งแวดล้อมนี้เป็นสัมปวังโกดีพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นมิตรดีของเธอนะเมขิยะอาตมาทราบซึ้งมากเลยพวกคุณไม่เหมือนอาตมาหรอกอาตมาจะบอกให้แต่ละคำแต่ละความที่อาตมาสัมผัสสะดุดคำใดที่อาตมามาบอกให้คุณฟังว่าอาตมาทราบซึ้งบางคนบอกว่าทราบซึ้งอะไรวะฟังแล้วก็เฉยไม่เห็นมันน่าจะทราบจะซึ้งอะไรจริงๆนะถ้าคุณยังไม่เข้าใจอาตมาถึงบอกว่าแม้แต่อาตมาสัมผัสเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามข้อสงสัยสงสารได้แล้วโอ้อาตมาทราบซึ้งพวกคุณฟังใหม่ๆพวกคุณก็อะไรวะเราไม่พักเราไม่เพียรก็ทราบซึ้งดัดจริตทราบซึ้งอะไรกันอาตมาไม่ดัดจริตหรอกอาตมาบอกความจริงให้คุณฟังคุณจะรู้ไม่รู้ก็เรื่องของคุณแต่อาตมาทราบซึ้งนะแล้วมันโอ้โหเพราะอาตมามีสิ่งจริงอยู่ในใจมีสัจจะมีของจริงแล้วมันรู้สึกสิ่งนี้มันดีเหลือเกินนะเพราะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมขิยะเราเป็นมิตรดีสหายดีท่านใช้ภาษาบาลีทั้งหมดเราเป็นกัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกของเธอนะเมขิยะเมขิยะบอกก็ท่านบรรลุแล้วท่านก็สบายสิผมจะไปทำของผมมั่งเอาไอ้แบบฤาษีมาทวงพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปสู่สวนมะม่วงแล้วไปนั่งให้กามมันขึ้นเลยประเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเธอเหมือนนกตีรทัศน์สีหน่อยไปแล้วไม่ได้อะไรไม่เห็นฝั่งก็เลยวิ่งมาหาเราพระพุทธเจ้าก็เลยเคาะเขาให้มั่งเสร็จแล้วท่านก็สอนเมขิยะต่ออย่างนี้เป็นต้นมิตรดีเป็นผู้ที่พึ่งได้มิตรดีเป็นผู้ที่นำพาเราสู่ความเจริญเจริญจนเป็นพระอรหันต์นั่นแหละเรามุ่งหมายดีต่อกันแม้เราจะมีกิเลสอยู่เราก็ขัดเกลากันไปตามมันมีกิเลสผสมประเสริฐบ้างมันก็เอาละมันก็งามเท่านั้นมันไม่งามพร้อมก็แต่ละบุคคลก็เป็นจริงนะบางคนไม่เจตนาบางคนเจตนาเพราะรู้อยู่เหมือนกันแต่กิเลสมันแรง ซัดมันหน่อยเฮ้ออะไรอย่างนี้เป็นต้นก็มีอยู่จริงนะคุณบางคนก็ต้องรู้ตัวแล้วไอ้ครั้งนี้มันอดไม่ได้จริงๆรู้อยู่นะมันก็มีใช่ไหมล่ะไม่ล่ะมันก็ธรรมดาแต่โดยค่าเฉลี่ยโดยส่วนรวมแล้วเราไม่ได้เป็นคนเลวถึงปานนั้นหรอกเราไม่ได้ทำจนกระทั่งมากมายถ้ามันมากนักเราเห็นกันด่างมากเราก็เอากันออกบอกอย่าทำเราอย่างนี้มันมาสร้างแต่สิ่งไม่ดีแล้วตัวคนไม่ดีมีสิ่งไม่ดีอยู่มากเด่นชัดอยู่อย่างนี้มันกระโดกกระเดกอยู่มันไม่กลมกลืนเราก็เอาออกนั่นเป็นมาตรการของโลกเขาก็ทำอย่าว่าแต่ของธรรมะของธรรมะน่ะทำแน่ใช่ไหมให้มันดีเพราะฉะนั้นเรามีมิตรดีกันอยู่อย่างนี้รวมกันอยู่อย่างนี้คุณจะไปไหนเมื่อวานนี้สอนเมื่อวานนี้อธิบายแล้วว่าเรามีมิตรดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเราเป็นคนมีคันลองเราเป็นคนมีทางเดินเราเป็นคนมีแบบมีพิมพ์เราเป็นคนมีแม่ดีพ่อดีเราได้อบรมกายวาจาใจเราเป็นคนมีทิศทางพาเจริญไปวันต่อวันแม้เราไม่ทำอะไรเราก็ไปกับหมู่กับพวกให้มันรู้กันไปสิว่านี่มันโง่พาเราไปลงระนกกันให้มันรู้กันไปสิคุณเชื่อเหรอว่าคนเหล่านี้นี่แต่ละคนอุ้ยโง่ไปทั้งหมดเลยพาคุณลงนรกไปทั้งหมดแม้คุณไม่ต้องคิดอะไรเลยนะคุณอยู่กับหมู่นี่ตาหมู่ไปเฉยๆอาตมาก็ว่าไม่เห็นจะน่าห่วงอะไรเลยเพราะแต่ละท่านก็มีความรู้มีความดีมุ่งสวรรค์มุ่งนิพพานพยายามช่วยกันคิดเราเองเราไม่ต้องคิดเราก็ตามไปท่านจะว่าไปก็ตามมติหมู่ไปมันแสนง่ายแสนดายหัวแข็งทำไมทำพระทำไมดื้อทำไมใช่ไหมแค่นี้ก็แสนสะดวกดายสบายดีแล้วอยู่ในวงนี้เลือดสุพรรณเอ๋ยมาด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเอ๋ยไปท่านช่วยกันประชุมท่านช่วยกันคิดแต่ผมตามถ้าคนหัวอ่อนอย่างนี้ก็แสนสบายเพราะอะไรมันไว้ใจได้ว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีแล้วคุณพิสูจน์ตรงนี้ให้ได้ว่าจริงไหมจริงไหมมิตรดีสหายดีนี่องค์ประกอบต่างๆแต่ละคนแต่ละรูปเนี่ยทั้งอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัท4นี่เป็นพุทธบริษัท4จริงไหมเอาองค์ธรรมมาจับเอาวรรณะ9มาจับเอาบุญกิริยาวัตถุมาจับเอาประโยชน์3มาจับจริงไหมคนพวกนี้เป็นอย่างนี้จริงไหมแค่นี้แหละเอาองค์ธรรมอื่นมีอีกอาตมานึกไม่ทันนึกไม่ออกขนาดนี้ของพุทธเจ้าเอามาจับถ้ายังสงสัยว่ากลุ่มหมู่นี้นี่จะอยู่ในหลักในธรรมของพุทธเจ้าหรือเปล่าเอามาจับถ้ากลุ่มหมู่นี้บอกชัดนะชัดนะดีแล้วคุณก็สมัครใจอยู่กับหมู่กลุ่มนี้แล้วโอ้ยสบายหลับตาไปเลยขออภัยในไม่ใช่ให้หลับตาหนีอะไรนะหลับตานอนสบายนะเด่นความหมายก็จะมาว่าคุณไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องคอยหลับตาก็จะต้องเพื่อดูมันมีอะไรวะไม่ต้องระแวงเลยนั่นเองความหมายไม่ต้องระแวงเลยสบายเลยเดินกับหมู่ไปเหมือนคนหลับตาเขาจูงไปป้ายรับรองไม่ลงนรกนะไม่ลงหุบลงเหวแน่เพราะต่างคนก็ต่างใช้ปัญญาพัฒนาตนเองช่วยกันคิดช่วยกันรังสรรค์มีอะไรบกพร่องก็ช่วยกันดูแลระแวดระวังสมานสังวาสกันอยู่ดีอย่างไรต่างคนต่างมุ่งดีต่างคนต่างมีความจริงใจอาตมาว่ามันง่ายจนป่านชนีแล้วใครนะคิดออกจากกลุ่มนี้เนี่ยแม่อาตมาไม่อยากบอกว่าโง่จังเลยไม่อยากจะพูดในหนังแดกคุณครูที่รักไอ้โง่บางทีคำสองคำก็ไอ้โง่ไม่เข้าใจกันจริงเลยไอ้มันโง่ไอ้โง่เต็มไม่หมดเป็นประโยคนำมันกระแทกจิตวิญญาณว่าเออเราโง่จริงหรือเปล่านะอะไรนิดหน่อยก็บอกไอ้โง่ทำไมมันโง่นักโง่หนาที่พูดนี่อาตมาไม่ได้พูดแวดล้อมหวานล้อมเอาไว้เพื่อไม่ให้คุณออกจากหมู่กลุ่มนี้นะถ้าใครสมัครใจจะออกก็ออกโดยอิสระเสรีภาพอาตมาไม่ได้ห้ามห่วงไว้หรอกที่พูดนี่เห็นสัจจะอย่างหนึ่งเท่านั้นซึ่งคนข้างนอกเขาว่าโอ้พระโพธิลักษณ์นี่ล้างสมองเก่งมีจิตวิทยาให้มันรวมหมู่รวมกลุ่มดึงคนเอาไว้ใช้ฟรีด้วยนะจริงก็ฝีมือเรียมอ่ะคุณมีฝีมือคุณก็ทำอย่างนี้บางทีถ้าใครทำได้อาตมาเนี่ยอยากให้ทำให้ได้แม้โดยเฉพาะอยากให้รัฐบาลน่ะทำได้ ดีสิได้หมู่กลุ่มคนมาทำงานฟรีอย่างนี้มีแต่เสือสิงกระทิงแรกเข้าไปแล้วโอ้โหปากทะลุเข็มท้องทะภูเขา10รูปนั่นน่ะเข้าไปแต่ละคนดูดทั้งดูดทั้งกินไม่มีอิ่มไม่มีหยุดโอ้โหฟันแหลกเลยไอ้อย่างนั้นมันจะไปทำงานสังคมได้ยังไงจะไปบริหารประเทศประชาชนได้ยังไงแบบนั้นที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าดูถูกนะพูดถูกเพราะงั้นบอกว่าเอาไปเลยเอาอย่างพระโพธิรักษ์มั่งสิสามารถที่จะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้ปกครองก็ทำให้ทุกคนที่รวมหมู่รวมกลุ่มนี้ให้มาเสียสละอย่างงี้มาทำงานฟรีอย่างงี้มั่งสิล้างสมองได้ล้างมั่งสิมีจิตวิทยายังไงดียังไงเก่งอย่างอาตมามั่งเอามั่งที่ทำมั่งสิทำจนกระทั่งมีจิตวิทยาให้พวกคุณนี่เห็นจริงแล้วก็เชื่อมีศรัทธามีปัญญาว่าดีแน่ๆฉันพอใจของฉันจริงๆด้วยนะแล้วคุณก็มาทำอย่างนี้เอาให้มันถึงขนาดอย่างที่ว่านี่มึงสิอาตมาเชื่อว่าพวกคุณจะมีลักษณะอย่างนี้นะมีลักษณะเออเราพอใจของเราเองแล้วนี่มาทำวันนี้เราเห็นด้วยเรามีปัญญาเราศรัทธาเราเข้าใจเรามีปัญญาเท่าเรามีนี่แหละเราก็ว่าเราไม่ได้ถูกหลอกหรอกหรือว่าใครจะหลอกอย่างนี้หลอกอย่างนี้เราก็ยินดีเอาอ่ะจะหลอกอย่างนี้เราก็ยินดีเอาเพราะว่าอย่างนี้มันเป็นคุณค่ามันเป็นประโยชน์และมันจริงสอดคล้องกับธรรมะพุทธเจ้าว่ามันก็ดีนี่มันไม่ยึดติดอะไรมันต้องไม่ต้องเห็นแก่ตัวอะไรมันก็สร้างสรรค์ขยันเพียรเราก็เป็นคนมีคุณภาพเป็นคนมีสมรรถภาพมีความสร้างสรรค์อยู่ไม่เป็นคนศูนย์เปล่าเป็นคนมีคุณมีค่ามีประโยชน์เป็นคนมีบุญมีบุญมีคุณอยู่ในสังคมอยู่ในโลกอยู่จริงๆไม่ต้องไปลบไปล้างไม่ต้องไปผลาญไปพลาดไม่เป็นหลงโลกียสูงมาทำลายบุญทำลายค่าทำลายประโยชน์อะไรต่างๆนานาซึ่งพูดไปไม่รู้กี่มุมกี่เหลี่ยมแล้วเห็นไหมเราก็เข้าใจจริงอย่างชัดแจ้งเพราะฉะนั้นคุณเต็มใจที่จะเป็นจะมีอาตมาจึงเรียกอันนั้นว่าอิสระเสรีภาพคุณเต็มใจพอใจที่จะทำออกไปออกไปสิออกไปพิสูจน์อาตมาก็ไม่ว่าอะไรใครจะไปพิสูจน์ก็ไปได้เสร็จแล้วก็เป็นเหมือนเมขิยะนกติรัตสีส่วนมากไม่ค่อยเป็นนกติรัตสีเราไปตายอยู่ในกลางทะเลทะเลอะไรรู้เปล่าทะเลกามทะเลโลกียิงพยองถ้าคือจะบินกลับมานี่เดี๋ยวเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะเคาะให้มั่งอาตมาเคาะเก่งกว่าพระพุทธเจ้าด้วยเพราะอาตมาไม่งามเท่าพระพุทธเจ้าขณะพระพุทธเจ้าท่านยังเคาะให้มั่งเลยไหมนี่เหมือนนกติรัตสีไปแล้วไม่เจอฝั่งก็บินกลับมาหาเรืออย่างเก่าอาตมาอาจจะไม่เคาะหรอกเห็นใจแต่เพื่อนจะเคาะเอาไม่รู้ด้วยนะเพื่อนเขาก็ไม่ใช่คนที่เหมือนพระพุทธเจ้านี่เขาก็จะให้รู้ตัวนะไม่ใช่อะไรเจตนาดีแต่ก็ไม่ค่อยเข้ามาไม่เป็นนกติรัตสีไปไม่เห็นฝั่งแล้วก็ไปตายอยู่ในกลางทะเลเลยตายยังไงก็จำยอมตายอยู่ในกลางทะเลกามในทะเลโลกีนั้นไม่กลับมานั่นก็น่าเสียดายมีมานะอะไรกันนักหนาเมื่อมันเห็นแล้วว่าโอ้เราไปไม่รอดแล้วนะข้างโน้นข้างนี้กลับเถอะมาที่นี่มายอมอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อนมันจะทุบจะตีมันจะเยาะจะเย้ยถากถางอย่างไรก็เอายอมพอถึงอย่างไรก็เป็นเพื่อนดีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีเข้ามากันแล้วกันใครคิดได้อย่างนี้ก็เป็นบุญใครคิดไม่ได้ก็ไปตายอยู่กลางทะเลกามทะเลโลกีหรือตกต่ำไม่มีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่มีสหายดีไม่มีมิตรดีมันก็เป็นหนึ่งที่เห็นกันอยู่ในหมู่มวลที่เป็นประโยชน์ที่เป็นตัวอย่างเข้าไปไม่ได้ประโยชน์อะไรพอสมควรบางคนอาจจะหลงนะเขาไปได้ประโยชน์อะไรทั้งโลกบ้างก่อนแล้วแต่เรื่องคำว่ามิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนั้นมีความลึกซึ้งด้วยประการที่กล่าวไปบ้างนี้ไม่ใช่หมดนะเพราะว่าพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์นะมันหมดง่ายที่ไหนมันไม่หมดยังไม่หมดเรามากล่าวแค่นี้ก็ยังไม่ถึงหุ่มยังไม่รอบหรอกนะแต่คงพอเข้าใจแล้วในความหมายแม้มิตรดีต่างกันยังไงกับสหายดีสหายดีต่างกันยังไงกับสังคมสิ่งแวดล้อมดีซึ่งอาตมาไม่ใช้คำว่าเพื่อนดีอาตมาใช้ให้มีความหมายที่ชัดกว่านั้นเป็นภาษาที่ชัดกว่านั้นให้ฟังอย่างที่กล่าวแล้วเราจะเห็นได้ว่าความสมบูรณ์ของธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสแต่ละคำมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีนี้ไม่ใช่พูดเล่นเหมือนกับยังสุราเมรยะมัชฌะไม่ใช่พูดเล่นไม่ใช่พูดแต่ละคำแต่ละความไร้คุณค่าไร้ความหมาย ม่ใช่ว่าความหมายซ้ำๆซักๆไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็ไม่ใช่อีกมีความหมายที่ละเอียดลึกซึ้งซับซ้อนลึกซึ้งจริงๆดังที่อาตมาก็พยายามขยายความที่เราขยายความกันแล้วพวกคุณรู้ได้ดีขึ้นเหมือนอย่างเมื่อวานนี้เทศน์ให้ฟังขยายความให้เห็นว่าเออเราเป็นคนนี่มีคันลองมีทางเดินของชีวิตแต่ละชีวิตมีกรอบข่ายมันต่างกันกับพวกคนที่ไม่มีคันลองไม่มีมรรคองค์8ไม่มีทางเดินสเปะสปะเมาไปตามอารมณ์ไปตามสิ่งแวดล้อมผลักดันสังคมสิ่งแวดล้อมของเขาไม่มีทิศทางไม่มีสิ่งดีมีแต่เละลงไปหานรกไปหาความต่ำคุณเห็นได้นะแต่ถ้าอาตมาไปพูดกับคนข้างนอกเขาไม่เห็นนะเพราะเขาไม่มีสภาพอย่างนี้เขาไม่ได้อยู่ในคนที่อยู่ในมวลหมู่มิตรสังคมสิ่งแวดล้อมดีที่มีทิศทางที่ดีนี้เขาไม่ได้เป็นอย่างคุณเป็นไปพูดให้เขาฟังคนข้างนอกเนี่ยเขาไม่รู้นะเขาไม่ทราบซึ้งหรอกแต่พวกคุณจะทราบซึ้งว่าจริงจริงถ้าใครฟังธรรมเมื่อวานนี้แล้วจะเห็นจริงว่าจริงนะชีวิตเราตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาถึงตกเย็นมันอยู่ในกรอบที่พาเราเดินไปมันมีสติสัมปชัญญะปัญญาอย่างน้อยเรามีสำนึกแม้ว่าจะไม่ตลอดสติไม่เต็มที่มันตกบ้างหล่นบ้างไปวางวันมันก็ยังมีทิศทางมันก็ยังมีสิ่งที่เป็นคันลองที่จะเข้าไปหาทางสูงทางเจริญที่เห็นได้รู้ได้ชัดๆแต่อันโน้นอะไรล่ะมันก็ยุแย่โปรพากันดาดูดดึงเราไปสเปสปะไม่เป็นสัมเลยแล้วแต่อารมณ์โยคีแล้วแต่อารมณ์บาปอารมณ์อะไรก็ไม่รู้ได้เยอะแยะซึ่งเราเคยผ่านมาทุกคนนั้นพวกเรารู้ทั้งสองด้านเรารู้ทั้งสภาพพวกที่ไม่มีทิศทางอย่างนั้นกับเรารู้ทั้งทิศที่เรามีทิศทางเราก็เลยชัดเจนแล้วยิ่งคนไหนปฏิบัติได้มากแล้วเข้าใจมากแล้วโอ้โหผู้ที่มีหลักธรรมเป็นชีวิตผู้ที่มีทิศทางมีมรรคขวิธีมีทางเดินของชีวิตอย่างนี้อย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วเรากำลังเดินอยู่แล้วเราก็ได้ผลอยู่อย่างนี้มันก็ยิ่งยืนหยัดยืนยันเห็นอันโน้นชัดเลยว่าโอ้โหชีวิตเราแต่ก่อนนี้มันขี้กะโลโทจริงๆตื่นเช้าขึ้นมาไม่ได้มีท่าอะไรเลยประเดี๋ยวก็แปรปรวนประเดี๋ยวก็ไปตามอำนาจอารมณ์กิเลสกิเลสก้อนโตๆสลายตันของกิเลสสลายตันของโลกีมาลูกไหนเอาเราไปเสร็จหมดนี่ยังไงสลายตันกิเลสมาไม่ได้อย่างน้อยก็มีเพื่อนป้องกันอย่างน้อยเราเองเราก็ยังมีสติสัมปชัญญะปัญญายับยังรู้เท่าทันแล้วเราก็ฝึกตนหรือว่าอบรมตนหรือพาตนเองเดินไปสู่ทิศทางที่เจริญอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันมันมีบุญขนาดไหนตื่นเช้าขึ้นมาก็ได้รับสิ่งที่เป็นมงคลประเดี๋ยวเราก็ทำงานกันพากันทำประโยชน์ทำคุณค่าประเดี๋ยวเราก็มีไอ้โน่นไอ้นี่อะไรของเราไปวันวันคืนคืนวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่ามีแต่ความเจริญเดินทางเป็นเลื่อนไหลขึ้นไปสู่ทิศทางคุณเห็นกระแสมั้งไหมกระแสลำธารธรรมเห็นกระแสลำธารธรรมมั้งไหมเนี่ยกระแสลำธารธรรมมันก็พาเราเข้าไปสู่ธรรมผู้เข้ากระแสแล้วก็จะมีทางพาไปสู่ลำธารธรรมที่ไปสู่จุดสุดยอดของสิ่งที่สูงสุดกระแสลำธารธรรมมันจะพาไปจริงๆเพราะมันมีแนวทางมันมีฤทธิ์มันมีกำลังกระแสที่จะพาดันพาดุลพาเดินแต่ทางโน้นไม่เป็นสัมเลยจะเห็นชัดเจนเพราะนี่บุญคุณของสังคมสิ่งแวดล้อมบุญคุณของสหายดีบุญคุณของมิตรและตัวเราที่เป็นมิตรตัวดีด้วยเราสามารถอยู่ร่วมสมานสังวาสนี้ได้เป็นสังคมเป็นสังฆะกลุ่มนี้ได้เพราะเราเองก็ทำตัวเราเองเราเองก็ยินดีในหมู่มิตรสหายยินดีในสังคมสิ่งแวดล้อมนี้จริงๆแล้วมันก็นับวันที่จะผลิดอกออกผลแพร่พันธุ์ก็นับวันจะเป็นออกไปคนตาดีคนแสวงหามีอยู่พระพุทธเจ้าตรัสคำว่าคนที่มีทุลีในดวงตาน้อยนั้นมีอยู่เธอไปพยายามเผยแพร่แม้สมัยนี้ผ่านการเวลามาตั้ง 2,500 กว่าปีถูกกิเลสมันครอบงำกิเลสมันถูกมันปรุงมาตัวโตมาออกมาอาบมนุษย์มานาไปตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่หนักหนาสากันกว่าสมัยพระพุทธเจ้าเหลือเกินขนาดนั้นยังมีผู้มีทุลีในดวงตาน้อยยังพอมองออกมองเห็นอาตมาก็พิสูจน์ได้เนี่ยอาตมามาทำงานนี้พิสูจน์ได้อยู่ล่วงการพระพุทธเจ้ามาตั้ง 2,500 กว่าปีก็ยังสามารถมีคนเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้คุณว่าง่ายนักเหรอ ที่จะเห็นอย่างธรรมะทวนกระแสอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเห็นได้ง่ายนักเลยคุณอาจจะไม่รู้สึกเหมือนอาตมารู้สึกนะอาตมารู้สึกว่ามันไม่ง่ายนะที่จะเห็นได้เนี่ยแต่มันก็เห็นได้และมันก็อยู่ในท่ามกลางสังคมคนที่มันเป็นโลกีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เทียบเคียงเงี้ยไม่ย่อไม่ยันไม่วิ่งหนีที่คุณดูแล้วทำอย่างนี้ก็ทวนกระแสให้เขาเห็นพาคุณทวนกระแสใจจริงๆอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ง่ายแต่มันพิสูจน์ได้ว่าคนยังแสวงหาคนยังพร้อมมีทุกวันนี้แม้มันจะน้อยกว่าเก่าเพราะบารมีคนมันถูกครอบงำกิเลสสังขารธรรมของโลกมันนานมามันยิ่งปรุงสร้างมันยิ่งมอมเมากันหยาบช้ามันก็จริงที่จริงแล้วมองเข้าข้างตัวอาตมานี่นะอาตมาสามารถทำให้พวกคุณเห็นธรรมะเนี่ยยากกว่าสมัยพุทธเจ้าอาตมาเก่งนะนี่มองเข้าข้างตัวอาตมาเก่งนะคุณไม่ต้องชมอาตมาต่อก็ได้อาตมาชมตัวเองให้คุณฟังคุณไปชมอาตมาให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะหมั่นไส้เอาอาตมาเพียงชมให้คุณเองฟังคุณชมตัวเองให้คุณฟังเท่านั้นนะอาตมาว่าอาตมาก็เก่งนะที่จริงไม่ใช่เก่งหรอกอาตมาใช้ทฤษฎีพุทธเจ้าได้ทฤษฎีของพุทธเจ้าเก่งถ้าอาตมาใช้ทฤษฎีของพระเจ้าถูกต้องอาตมาเชื่อมั่นอันนี้แล้วมันจะเห็นชัดเจนทฤษฎีนี้มันจะต้องมีผลของมันไม่ใช่ของอาตมาอาตมาทำให้ถูกทำให้ตรงของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วกันอาตมาว่าประสิทธิภาพของฤทธิ์ธรรมฤทธิ์ของพระพุทธเจ้านี่มีฤทธิ์เพราะฤทธิ์มันต้องออกถ้าอาตมาทำผิดฤทธิ์มันไม่ออกก็ยังเห็นไหมคนที่ทำกันอยู่เนี่ยพยายามนี่ก็ธรรมะพุทธเจ้าคนนั้นก็ธรรมะพุทธเจ้าสำนักนั้นก็ธรรมะพุทธเจ้าแต่มีฤทธิ์ขนาดไหนมีฤทธิ์สามารถที่จะทำให้คนเป็นวรรณะก้าวทำให้คนมีบุญกิริยาวัตถุทำให้คนละโลภโกรธหลงทำให้คนมาเสียสละทำให้คนมามักน้อยสันโดษได้ทำให้คนมามีทิฏฐธรรมิกธรรมประโยชน์ที่จริงขยันหมั่นเพียรแล้วก็รักษาสิ่งที่ดีไว้ไม่ใช่ไปสะสมนะมีกัลยาณมิตรโตอย่างที่เป็นเนี่ยมีกัลยาณไม่มีชีวิตประเสริฐมีชีวิตที่ประเสริฐอย่างที่เราประเสริฐกันนี่แหละไม่ต้องมาเอาลาภเอายศมาเป็นเครื่องวัดไม่ต้องเอาโลกียธรรมมาเป็นเครื่องวัดทวนกระแสด้วยซ้ำไม่ต้องไปย่อยันมันจะเป็นธาตุลาภยศสรรเสริญเลยทำอย่างรู้ว่าเรามีกรรมอะไรมีพฤติกรรมอะไรที่เราเป็นชีวิตอยู่มั่นใจในกรรมกิริยาเหล่านี้เป็นบุญกิริยาวัตถุแท้เป็นสิ่งที่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นลักษณะหรือเป็นธรรมะที่อาตมาขยายความสู่กันฟังเพิ่มเติมขึ้นเพราะงั้นผู้ที่จะมั่นใจผู้ที่จะศรัทธาฟังธรรมด้วยดีก็จะได้สิ่งที่ควรได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเกิดสัทธินทรีย์เกิดศรัทธาพละและคุณก็วิริยินทรีย์วิริยาพละขึ้นไปสิอาตมาไม่ต้องบังคับหรอกเมื่อคุณศรัทธาหรือสัทธินทรีย์ศรัทธาพละมันเจริญขึ้นจริงคุณก็วิริยะเองเพียรเองจะให้อาตมาเป็นดุลดันดันยังไงไหวเราไม่รู้กี่คนต่อกี่คนเนี่ยเป็นดันยังไงได้คุณก็ต้องดันคุณเองเรียกว่าวิริยะวิริยวิริยินทรีย์วิริยะพละภาคเพียรต่างคนต่างภาคเพียรแทบจะไม่ต้องบอกก็ได้อาตมาก็ถึงว่าง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็จะสร้างสัทธินทรีย์สติพละของคุณเองคุณยิ่งทำคุณก็ยิ่งเกิดสติสตินทรีย์สติพละขึ้นไปเรื่อยๆเกิดสมาธิสมาธินทรีย์สมาธิพละเกิดขึ้นไปจริงๆเกิดความตั้งมั่นเกิดความไม่เปลี่ยนแปลงเป็นเอกังหิสัจจังขึ้นไปเรื่อยๆเป็นหนึ่งเดียวไม่แปรปรวนเป็นตัตถตาเป็นของจริงของแท้หรือเป็นสัจจะสัจธรรมหรือสัทธธรรมเกิดอันนั้นขึ้นไปหาอันนั้นเรื่อยไปแล้วก็มีปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลแน่แท้ยิ่งเชี่ยวชาญสอดคล้องไปหาทิฏฐิสิบมีองค์ธรรมปัญญาปัญญินทรีย์ปัญญาผลธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีทิฏฐิสมาทิฏฐิมีมรรคขังคะเจริญงอกงามไปทั้งหมดมรรคก็ยิ่งจะเต็มเพราะสัมมาทิฏฐิเป็นประธานที่ดีมันก็เจริญงอกงามไปได้เมื่ออธิบายมาถึงสัมมาทิฏฐิที่ดีเจริญงอกงามองค์มรรคเต็มสังกัปปะก็ถูกต้องได้ผลดีเจริญไววาจาก็ถูกต้องกัมมันตาถูกต้องอาชีวะถูกต้องเพราะวายามะหรือวิริยะมันสมบูรณ์ขึ้นสตินทรีย์สติพระก็สมบูรณ์ขึ้นสนับสนุนสัมมาทิฏฐิ จะไปไหนเสียสัมมาสมาธิก็จะต้องเป็นสมาธิสมาธินีสมาธิพละสูงสูงสูงสูงเป็นสมาญาณสมาวิมุตเป็นปัญญาหรือปัญญินทรีย์เป็นสมาญาณหรือวิมุตติญาณทัศนะก็เกิดจริงเกิดจริงเกิดจริงเกิดจริงเกิดจริงอินทรีย์5พละ5ก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นพระอริยเจ้าพระอรหันต์เจ้าเท่านั้นเองเมื่อสั่งสมสอดคล้องขึ้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ตลอดเวลาด้วยความจริงพระมรรคองค์8ก็ครบองค์เมื่อมรรคองค์8ครบองค์จะไม่มีปัญหาอะไรนี่คือทางเดินที่พูดแล้วเมื่อวานนี้เป็นคนมีทิศทางเป็นคนมีคันลองทางเดินที่เจริญอยู่แท้มันก็เดินไปหาทิศทางความสมบูรณ์ความเจริญสุดยอดอย่างนี้รวมแล้วพระพุทธเจ้าเทศอะไรเอาไว้สอนอะไรหัวข้อทำอะไรเอาไว้เอามาขยายความให้มันพิสดารยิ่งกว่านี้อีกอาตมาก็จะนำมาขยายความให้เห็นให้มันเห็นว่ามันสอดประสานส่งเสริมกันอย่างแน่นแฟ้นกลืนกันสอดคล้องกันมันมีขัดเกลาแต่ไม่ใช่ขัดแตกไม่ใช่ขัดทำลายขัดเกลาให้เจริญขึ้นเป็นสันเลขธรรมจริงมันดูมันเหมือนขัดแต่ไม่ใช่ขัดแตกไม่ใช่ขัดค้านขัดเกล้าขัดไอ้สิ่งที่ยังไม่ชัดไม่เจนขัดสิ่งที่ยังไม่เจริญยังไม่ดียังไม่เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดก็ขัดไปขัดเพื่อให้ประโยชน์สูงประหยัดสุดไปเรื่อยๆจนเงินทางถึงที่สุดได้ก็จะเป็นกลุ่มหมู่ที่ประเสริฐมีฤทธิ์มีแรงไปได้นะมันผู้ใดเห็นจริงรู้จริงมีปัญญารับแม้ฟังธรรมก็เกิดศรัทธาแม้ฟังธรรมก็เกิดความสงบสงบในที่นี้ไม่ใช่หยุดอยู่นิ่งๆเฉยๆสงบเพราะว่าเลิกฟุ้งซ่านเลิกสงสัยไอ้ที่สงสัยหายไปไอ้ที่ไม่เข้าใจเข้าใจยิ่งขึ้นไอ้ฟุ้งซ่านหยุดฟุ้งซ่านต้องไม่ต้องระแวงระไวไม่ต้องไปคิดอีกแล้วโอ้ชัดขึ้นแล้วฟุ้งซ่านอะไรล่ะมันไม่สงสัยแล้วมันยิ่งแม่นมั่นมันยิ่งจริงยิ่งจังได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังนี่แหละมันจะไปสอดคล้องสนับสนุนเสมออานิสงส์ในการฟังธรรม5ประการเจริญสุดทุกตัวเสร็จแล้วก็มีแต่ผ่องใสผ่องใสมีแต่เบิกบานร่าเริงเป็นอยู่สุขกันเอาล่ะสำหรับวันนี้ก็ได้เทศนาเรื่องมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีสู่กันฟังพอสมควรแก่เวลาภาวะตัณหาแล้วมันก็จะสูงขึ้นไปเป็นวิภาวะตัณหาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ติดตามเข้าไปอีกนะภาวะตัณหาคือภพนะคือจิตในภพกิเลสในภพกิเลสในภพนี่แม้แต่ในระดับของอนาคามีกามในภพมันก็ยังมีแต่ว่ากามในภพนี่เป็นกามที่เหลือรอยเป็นอาสวะซึ่งมันเป็นระดับนะกิเลสในระดับของในระดับของวิติกมกิเลสเนี่ยแน่นอนมันเอาเราตายแน่นะกิเลสหยาบกิเลสกลางสู้ได้บ้างถ้าเก่งขึ้นก็สู้ได้มากขึ้นปริยุทธานกิเลสสู้ได้มากขึ้นแต่ถ้าเผื่อว่าเราประมาทมันก็มีสิทธิจะดึงเราเวียนกลับลงไปสู่ต่ำได้นะปริยุทธานกิเลสเราต้องอ่านกิเลสเป็นจริงๆนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นกิเลสในเรื่องอะไรในเรื่องกามตัณหาในเรื่องโลกนอกในเรื่องของลาภยศสรรเสริญโลกียสุขอย่างอบายมุขอบายภูมิโลกียสุขอย่างกามหยาบๆนะจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในระดับใดก็ตามนะตั้งแต่เรื่องของกามที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงผู้ชายนะเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศมันก็สามารถดึงเรากลับไปได้นะในปริยุทธานกิเลสถ้าบอกว่าเราปฏิบัติไล่ขึ้นไปสูงขึ้นไปมันก็จะดีขึ้นมันก็จะดึงเราลงไปยากขึ้นในเรื่องของรูปหยาบลูกโลกนอกปฏิบัติทางกายกรรมวจีกรรมมันก็จะไม่มันจะมีฮิรินะเป็นเทวดาหรือเป็นอริยภูมิเป็นอริยธรรมหรือเทวธรรมเทวธรรมหรืออริยธรรมนี่มันจะ